Şükür elhamdülillah, şükür elhamdülillah. Şükür elhamdülillah, nasıl zikretmem seni? Şükür elhamdülillah, günahkar bir kulunum. Ya Allah, hay Allah, narında yakma beni. Şükür elhamdülillah, narında yakma beni. Şükür elhamdülillah. Şükür elhamdülillah, Allah'ın has kulları. Şükür elhamdülillah, nur ile ışık saçar. Ya Allah, hay Allah, Beytullah'ın yolları. Şükür elhamdülillah, Beytullah'ın yolları. Şükür elhamdülillah. Şükür elhamdülillah, tertemiz fikir ile. Şükür elhamdülillah, analım hak adını. Ya Allah, hay Allah, daima şükür ile. Şükür elhamdülillah, daima şükür ile. Şükür elhamdülillah. Şükür elhamdülillah, nurlar akar yüzünden. Şükür elhamdülillah, ümmetine ağlıyor. Ya Allah, hay Allah, yaşlar gelir gözünden. Şükür elhamdülillah, yaşlar gelir gözünden. Şükür elhamdülillah. olsun. Şükür elhamdülillah, kalpler nurunla dolsun. Şükür elhamdülillah, adını zikreyleye. Ya Allah hay Allah, ebedi huzur bulsun. Şükür elhamdülillah, ebedi huzur bulsun. Şükür elhamdülillah.